महाभारत वन पर्व चत्वारिंशोध्याय। भगवान शंकर का अर्जुन को वरदान देकर अपने धाम को प्रस्थान। देवदेव उवाच नरस्त्वं पूर्वदेहे वै नारायण सखायवान् बदर्यां तप्तवानुग्रं तपो वर्षायुतान् बहुन्। महादेव जी बोले अर्जुन तुम पूर्व शरीर में नर नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे, नारायण तुम्हारे सखा हैं। तुमने बद्रिकाश्रम में अनेक सहस्र वर्षों तक उग्र तपस्या की है। त्वयि वा परमं तेजो विष्णु वा पुरुषोत्तमे युवाभ्याम पुरुषाग्राभ्याम तेजसाधारते जगत। तुम में अथवा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में उत्कृष्ट तेज है। तुम दोनों पुरुष रत्नों ने अपने तेज से संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। शक्राभिषेके सुमहद्धनुर्जल धनेश्वनम प्रगृह्य दानवासस्ता त्वया कृष्णेन च प्रभो। प्रभो तुमने और श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिषेक के समय मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले महान धनुष को हाथ में लेकर बहुत से दानवों का वध किया था। तदे तदेव गांडीवं तव पार्थ करोचितम् मायामाथाय यद्ग्रस्तम् मया पुरुषोत्तम। पुरुष प्रवर पार्थ तुम्हारे हाथ में रहने योग्य यही वह गांडीव धनुष है जिसे मैंने माया का आश्रय लेकर अपने में विलीन कर लिया था। तूढ़ौ चाप्यक्षय भूय तव पार्थ यथोचित भविष्यति शरीरम च निरुजम कुरुनंदन। कुरुनंदन और ये रहे तुम्हारे दोनों अक्षय तुड़ीर जो सर्वथा तुम्हारे ही योग्य है। कुंती कुमार तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुँची है वह सब दूर होकर तुम निरोग हो जाओगे। प्रीतिमान स्मिते पार्थ भवान सत्य पराक्रम गृहाण वरमस्तमत्त कांक्षितम पुरुषोत्तम। पार्थ तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम तुम मुझसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। न त्वया पुरुषः कश्चित् पुमान मर्ते सुमानद दिव्य वा पर्वत वर्तते छत्रम तत्प्रधानम अरिंदम। महारद मर्त्यलोक अथवा स्वर्गलोक में भी कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं है। शत्रुदमन क्षत्रिय जाति में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। अर्जुन वाच भगवन् ददासि चेन्मह्यं कामं प्रत्यावृतध्वज कामे दिव्यमस्त्रं तद्घोरं पाशुपतं प्रभो। अर्जुन बोले भगवान विश्वध्वज यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे इच्छानुसार वर देते हैं तो प्रभो मैं उस भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपत को प्राप्त करना चाहता हूँ। यत्तद् ब्रह्म शिरो नाम रौद्रम भीम पराक्रमम युगान्ते दारुणे प्राप्ते कृष्णम संहरते जगत। जिसका नाम ब्रह्मशिर है आप भगवान रुद्र ही जिसके देवता हैं जो भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला तथा दारुण प्रलय काल में संपूर्ण जगत का संहारक है। कर्ण भीष्म कृपद्रोणे भविता तो महाहब तत्प्रसादान महादेव जयेयम तान यथायुधि। महादेव कर्ण भीष्म कृप द्रोणाचार्य आदि के साथ मेरा महान युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में मैं आपकी कृपा से उन सब पर विजय पा सकूं इसी के लिए दिव्यास्त्र चाहता हूँ। दहेयम येन संग्रामे दानवान राक्षसा तथा भूतान च पिशाचाश्च गंधर्वान तपन्नगान यस्मिन् छूल सहस्राणि गदाश्चोग्र प्रदर्शना सराश्चासी विशाकारा संभवन्त्यनुमन्त्रिते। मुझे वह अस्त्र प्रदान कीजिए जिससे संग्राम में दानवों राक्षसों भूतों पिशाचों गंधर्वों तथा नागों को भस्म कर सकूं। जिस अस्त्र के अभिमंत्रित करते ही सहस्रों शूल देखने में भयंकर गदाएं और विषैले सर्पों के समान बाण प्रकट हो। युध्येयम् येन भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च सूतपुत्रेण च रणे नित्यं कटुकुभाषिणाम्। उस अस्त्र को पाकर मैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा सदा कटु भाषण करने वाले सूत पुत्र कर्ण के साथ भी युद्ध में लड़ सकूं। एस मे प्रथम कामो भगवन् भगनेत्रहन् तत्प्रसादान् विनिर्मृतः समर्थ श्यामः यथा। भग देवता की आंखें नष्ट करने वाले भगवन, आपके समक्ष यह मेरा सबसे पहला मनोरथ है जो आप ही के कृपा प्रसाद से पूर्ण हो सकता है। आप ऐसा करें जिससे मैं सर्वथा शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सकूं। भवाच ददामि तेस्त्रम दयितम अहम पाशुपतम विभो समर्थो धारणे मोक्षे संघारे चासि पांडव। महादेव जी ने कहा, पराक्रमशाली पांडु कुमार, मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ, तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। नहीं तद्वै वैद महेंद्रोपि न यमो न च यक्षराट वरुणोप्यथ वायु कुतो वेष्यन्ति मानवाः। इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज, कुबेर, वरुण अथवा वायु देवता भी नहीं जानते, फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे। न त्वेत सहसा पार्थ मोक्तव्यम पुरुषे क्वचे जगत विनाशे सर्वम अल्प तेजसि पातितम। परंतु कुंती नंदन, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो यह संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। अवध्यो नाम नास्त्यत्र त्रैलोके सचराचर मनसा चक्षुषा वाचा धनुषा च निपातये। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा न जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। वै सम्पायन वाच तत्सुत्वा त्वरित पार्थ शुचिर्भूत्वा समाहितः उपसंगम्य विश्वेषाम् अधिस्वेत्यथ सोब्रवीत। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन तुरंत ही पवित्र एवं एकाग्र चित्र हो शिष्य भाव से भगवान विश्वेश्वर की शरण गए और बोले, भगवान, मुझे इस पाशुपतास्त्र का उपदेश कीजिए। ततस्तध्यापयामास सरहस्य निवर्तनम तदस्त्रम पांडव श्रेष्ठम मूर्तिमंतम इवांतकम उपतस्थे च तत्पार्थ यथा त्यक्षामुपापतिम प्रतिजग्राह तच्चापि प्रीतिमान अर्जुनस्तदा। तब भगवान शिव ने रहस्य और उपसंहार सहित पाशुपतास्त्र का उन्हें उपदेश दिया। उस समय वह अस्त्र जैसे पहले त्रिनेत्रधारी उमापति शिवजी शिव की सेवा में उपस्थित हुआ था, उसी प्रकार मूर्तिमान यमराज तुल्य पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के पास आ गया। तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर उसे ग्रहण किया। ततश्चाल पृथ्वी सपर्वत वनद्रुमा ससागर वनोद्देशा सग्राम नगराकरा। अर्जुन के पास पदार्थ ग्रहण करते ही पर्वत, वन, वृक्ष, समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आकारों अर्थात खानों सहित सारी पृथ्वी काँप उठी। शंखदुन्दुभि घोषाश्च भेरीणां च सहस्रतः तस्मिन् मुहूर्ते संप्राप्ते निर्घातश्च महान् अभूत। उस शुभ मुहूर्त के आते ही शंख और दुन्दुभियों के शब्द होने लगे, सहस्रों भेरियां बज उठी, आकाश में वायु के टकराने का महान शब्द होने लगा। अथास्त्रम जाज्वलत घोरम पांडवस्यामितोजसः मूर्तिमद्वये स्थितं पार्श्वे दधिषु देवदानवाः। तदनंतर वह भयंकर अस्त्र मूर्तिमान हो अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी रूप से अमित पराक्रमी पांडुनंदन अर्जुन के पार्श्व भाग में खड़ा हो गया। यह बात देवताओं और दानवों ने प्रत्यक्ष देखी। स्पृष्टस्त त्र्यंबकेणाथ फाल्गुनश्चामितौजस यत्किंचित् शुभम देहे तत्सर्वम नाशमीवात। भगवान शंकर के स्पर्श करने से अमित तेजस्वी अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी अशुभ था वह नष्ट हो गया। स्वर्गम गच्छेत्यनुज्ञात त्र्यंबकेण तदार्जुनः प्रणम्य शिरसा राजन् प्राञ्जलि दैवमैक्षत। उस समय भगवान त्रिलोचन ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि तुम स्वर्गलोक को जाओ। राजन सब तब अर्जुन ने भगवान के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे। ततः प्रभृते प्रभु श्रीदेव निवासिनाम वशी महामतेर गिरिश उमापते शिव धनुर्महद्य तेज पिशाच सूदनम ददौ भव पुरुषवराय गांडिवम। तत्पश्चात देवताओं के स्वामी जितेंद्र एवं परम बुद्धिमान कैलाशवासी उमावल्लभ भगवान शिव ने पुरुष प्रवर अर्जुन को वह महान गांडीव धनुष दे दिया जो दैत्यों और पिशाचों का संहार करने वाला था। ततः सुभे गिरिवरम भीश्वरस्तदा महोमयाम सहोमयाम तितम तटसानुकंदरम विहाय तम पदक महर्षि सेवितम जगामकम पुरुषवरस्य पश्यतः। जिसके तट शिखर और कंदराएं हिमाच्छादित होने के कारण श्वेत दिखाई देती है, पक्षी और महर्षिगण सदा जिसका सेवन करते हैं, उस मंगल में गिरिश्रेष्ठ इंद्रकील को छोड़कर भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ अर्जुन को देखते देखते आकाश मार्ग से चले गए। इति श्री महाभारते वन परवड़ी कैरात परवड़ी शिवप्रस्थानी चत्वारिंशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कैलाश पर्वत में शिव प्रस्थान विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ।